إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سوات جي سنو تيري المنتقى من إغاثة الأحفان من مصايد الشيطان. مملي نيجي وون تي الباب السادس موي جوروم بنيلو بونتو بي بونتو بوبو nga xamni mo aju ci wonene tedde ngay xol banexam ak xewelam ak ok baxam ak yewenam lu nek ludul ne xol bobu dafa daldi doylone yalla dong moy boromam bi nga xamni moko bind mom dong lay jaamu moy ki nga xamanteni ni moy ciakutefam moy objectifam manam dap ngeurmeundek boromam ak jégué boromam lolou moy objectifam boromam bobu moko gënal lepp ludul mom mo melni gisoon nañ ni buñu xol teur wi nga xamni moy teuruk dundu moy principe dundu dafa teggu ci ñaari mbir yoy bu ci nek lambo ñaari mbir muy ñent ben bi moy mbir ma nga xamni dang ko bëgg te mu nek lu bax ci yow dang ko bëgg mu nek lu bax ci yow nga koy sakku mu nek sa objectif nga koy wër ngir lan ngir amal ko concrétiser ko nga xamni bu excé rek sang bax day daldi taxaw waye mbir momu day laaj nak borom katan borom dole borom sañ borom xam bo xamni mo lay dimbali pour lolu nga mën ci jot te bu excé tamit lang ca don xaar ci jariñoko mu meuna am benen walu bi moy li nga xamni makruh la nga xamni day loré te ñu sakku wala bok te ngay sakku lolu kat repousé wu delu gannaaw baña exi ci yow mu andak fofit laaj ku am katan ku am hikma ku am xereñ ku am man ku am sañ nga xamni lu mu def kenn du ci tek bat kenn du ci man dara ku mel nonu dafa laaj ku mel nonu ko xamni mo lay repousel lor bob kon muy ñent mbir lu bax li lay jariñ nga war ko wëri ak kalay dimbali pour nga jot ci lu bon li loré nga war ko wattandiku ak kulay dimbali pour ar la fek la ci lu bon lolé gison nañ ne kon mbir yoyu mbir la yo xamni lu fondamental la pour survie doomu adama manam point yoyu tombe yoyu dafa aju ci li nga xamni moy dugg ci survie wu manam dunduk doomu adama akuk baxam akuk yenam yewenam yamu rek ci doomu adama mais lepp lo xamni luy dund non la waye ñaarel ba gisoon nañ ni kenn rek mo am habilité wu mën la defal lolé ndax minde fi lott nañ minde fi yépp dañoo lott dañoo ñak dañoo aajo ku len taxaw ci seeni mbiru bop pour meuna soti pour mu meuna soti kenn dal mo fi yor xam xam gu yaagi nga xamni mo ndar kep lepp man man gu yaagi nga xamanteni ni mo ndar kep lepp señ señ bu yaa bi nga xamni mo ndar kep lepp xereñ teef bi nga xamanteni ni mo ndar kep lepp doole ji nga xamni mo ndar kep lepp muy Allah kon deke kala ci meuna dimbali pour nga concrétiser ce lolou moy Allah tabarak wa taala mango kon gison nañ ne ngir lu bax li ngay xëc nga xamni bu accès nga jariñoko ki la ci mëna dimbali moy sa borom iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sa borom bu la sétané jaamu yalla sax do ko mën kon jaamu yalla bi ngay taxawé sa borom mo la ci dimbali motax bam leena bam la waxe iyyaka na'budu yow dong lañuy jaamu mu toftal ca wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy dimbaniko mu melni yow dong lañuy jaamu de waye jaamu giñ lay jaamu sax lottu nañ ñak nañ tuti nañ ci mën ko taxawal luddul nga dimbali ñu ci mango benen bi moy kala meuna dimbali lor yoy ngay ragal diko daw diko watandiku ndax bu excès dalay yakal kala ko meuna fankal kako meuna repousser moy al wahidul qahhar moy ki nga xamni moy nota kon bi nga xamni mo dominer lepp yor la domination supreme nga xamni mo dominer lepp mango wërsegu ñep moy kiko yare tawfiq ñep moy kiko yare lay gar jami ci ay lor ci mom lay bawo wa iyamsaska allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu xolal lolu mu bolé lan masu durr ak kashfu durr la ilaha illa allah wa iyamsaska allah bi durrin lor bu lako le yalla tege kon mo koy tege fala kashifa lahu illa hu amul kenn kuko meuna tege kudul mom kon mom dong mo koy tege kon nga gis aya bobu dafa ñew resumer la ñaari mbir yeb mu ne kon yele mbir nga xamni ñent la mom subhanahu wa ta'ala moy ki dajale mbir yeb amul keneen ko xamanteni ni mbir yi daj na ci mom kudul mom ki nga xamni kenn la wa huwa al-wahid al-qahhar moy kenn ki nga xamni moy nota kon bi mom kon mune la fa huwa al-ma'bud al-mahmud al-murad moy ki nga xamni nak moy kagn wara jaamu ci deug moy kagn wara beug beugeluk jaamu moy ka nga xamni ci mom lañ wara jublu mom lañ wara teugmal mune wa huwa al-mu'in li'abdihi ala wusulihi ilayhi wa ibadatihi lahu te mom moy ki dimbali jambi pour jambi meuna ag ci dap ngeur meunek boromam pour jambi meuna ag ci jégué boromam ci jambi meuna joxé jaamu gogé nga xamanteni ni daf ko ko wara jaamu huwa al-mu'in moy ki ko ci dimbali iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mune wal makruhu al-baghid انما يكون بمشيئته وقدرته ليغا خامني بلور لا تيو بغوكو ناخ بو اكسي سي ياو سونال لا بو اكسي سي ياو غانغا موني لولو ماغاي تابيه تي تشوبارم موم بوروم بي تبارك وتعالى اك دوغالام و ان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو موني وهو المعين لعبده على دفعه عنه moy ki nga xamni moy dimbali jaamam bi ngir repousser lolu lolu dalto ginaaw muy lor bobu kon moy ki nga xamni mom rek mo am katan ga nga xamanteni ni cialay taxawo jaamam cialay dafalé jaamam kiray magok ba lepp lo xamni rek makruh baghid la manam lu jambi bagn te muy lore la du exi ci jambo be sunu borom kon moy defal jambi ko gën dimbal benen walu bi mo koy defal tawfiq ba deppele ko la nga xamni moy ciakutef gi nga xamni xewal la banex la teddenga la ak mbax la gi jambi di wut mu mën ko jot mune lolou nak kama qala a'rafu al-khalq bihi sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sallam mune kom nako ki nga xamni mo geuna xam boromam ci mbinde fi koku moy kan moy muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam moy gi geuna xam yalla ci mbinde fi mune kom nam ko dan ñane a'udhu bi ridaka min sakhatika wa a'udhu bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udhu bika minka wa qala mudallu wat waxat ci benen ñaan allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja'a minka illa ilayka muy ñaari ñaan yu mag yu reuy yo xamanteni ni yalla na ci julit bi mu jang len ba mokal len bu ko defee ñu bamtu wat len a'udhu bi ridaka min sakhatika wa a'udhu bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udhu bika minka benen bi allahumma inni aslamtu nafsi ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa alja'tu dhahri ilayka raghbatan wa rahbatan ilayka la malja'a wa la manja'a minka illa ilayka magok bu ko defee ben ñaan bi muslim genné nako mu rot ci hadithu sunu yaay aisha radiyallahu anha moy bu ñëk bi benen bi bukhari ak muslim genné nañ ko mu rot ci hadithu al-bara ibn azib radiyallahu anhu bu ko defé kon dañuy dal di tek fofu sun baram inshallah ci sunu dars bi di ñëw ci lañuy dugg nak ci faram faccé li nga xamni mom la ñaan yi ëmb ci tawfiq borom bi tabaaraku ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.